Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Na zegarach wybiła piąta, dzisiaj czwartek, 4 lipca, to 186 dzień 2024 roku. Słońce wzeszło 38 minut temu, a zajdzie o 20.59. Imieniny obchodzą dzisiaj Malwina i Teodor. Serdeczne życzenia dla Państwa. Audycję realizuje Filip Wolski. Dzień dobry, mówi Rafał Wodziński. Now you only get it in your nightdress. Discard

for you, baby. A thousand miles for you. I dried your tears of pain a million times for you. I'd sell my soul for you. For money to burn for you. Twarzą Marilyn Monroe, Artur Rojek z grupą Myślowic, kwadrans po godzinie 5. Wyjazd nad Bałtyk nie musi oznaczać od razu masy turystów, parawanów, sklepów pod namiotem czy wielu śmieci. Międzynarodowa organizacja właśnie odznaczyła pewną polską plażę wielkim wyróżnieniem. Polskie plaże z uwagi na szerokość, na wysokie wydmy, na miękki piasek są uważane za jedne z najładniejszych w Europie. Trochę je chyba nie doceniamy. Niestety nadmorskie taki krajobraz często psują turyści. Chodzi tutaj o właśnie lokalne zanieczyszczenia, a także śmieci, które to psują krajobraz. Ale jest w Europie plaża, i to znajdująca się w Polsce, która została bardzo mocno wyróżniona. To plaża w Świnoujściu. Świnoujście może pochwalić się wielkim osiągnięciem. Tamtejsza plaża została właśnie okrzyknięta jedną z najczystszych nad całym Morzem Bałtyckim. To jest kolejny raz, kiedy miasto otrzymało specjalny certyfikat błękitnej flagi, który jest przyznawany przez międzynarodową organizację Foundation for Environmental Education, która zajmuje się edukacją na rzecz zrównoważonego rozwoju. A to wyróżnienie dostają plaże, które utrzymują najwyższe standardy czystości, dbałości o środowisko naturalne czy bezpieczeństwa. Wygląda na to, że plaża w Świnoujściu spełnia wszystkie te wymogi, co powinno zachęcić wszystkich turystów do wybierania się właśnie do plaży, na plażę w Świnoujściu. Plaża w Świnoujściu ma 200 metrów szerokości, imponująca, można się rozłożyć, można się poopalać. Co prawda pogoda teraz nie zachwyca, ale wszystko się odmieni, jak to w życiu. Coldplay, Feel Like I'm Falling in Love, już teraz przed nami, w Coś mi świta. I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that. But I just can't stop. That my defenses drop. I know that I was born to kill any angel on my windowsill. But it's so dark inside, I throw the windows wide. I know, la la la la la la la la. I know, la la la la la la la la. Still I don't let go. And fields of flowers grow.

Dokładnie 30 lat temu pojechali do pewnej stodoły w województwie warmińsko-mazurskim. W jednej z wsi nagrali swoje największe przeboje. Ciągnik, Billy Bomba, Mała Obawa, Poniedziałek. Te utwory są znane z pewnością wszystkim fanom grupy Blenders, legendy polskiej sceny muzycznej. Teraz postanowiły nagrać jeszcze raz to samo, w tym samym miejscu, w wersji live, na porządnym sprzęcie i pokazać także wszystkim swoim fanom, jak to wygląda od kuchni. Można w sieci zobaczyć, jak świetnie się przy tym bawili, nagrywając materiał Live in Koziny. Grupa Blenders opublikowała także niedawno teledysk do nowego utworu zatytułowanego Slowly. To jest kolejna premierowa piosenka, która ukazała się niedawno. Natomiast

Learned more than I wanted. When I tried, I couldn't look away. Floating and drifting and flying through the open sky. And I'm lost. Od kilku lat nie nagrali nic nowego, ale w końcu powracają. Foster the People wydali ostatni swój album, dokładnie w 2017 roku, czyli 7 lat temu. Sacred Hearts Club, tak się nazywał ten krążek. Natomiast od premiery ich ostatniej epki, In the Darkest of Nights, Let the Birds Sing, minęły 4 lata. Była cisza, no ale wracają z nową zupełnie muzyką i z nową energią. Lost in Space, to jak słyszymy, jest powrót do lat 70. To nowa era w karierze zespołu, mieszanka disco, funku, gospel i jazzu. Mark Foster przyznał, że zależało mu, by nadchodzący album był to właśnie taką mieszanką. Zafascynowały go dawne brzmienia i nieoczywiste połączenia. 16 sierpnia ukaże się ten nowy album Paradise State of Mind. Wokalista nie ukrywa, że świat przez te kilka lat bardzo się zmienił, co z pewnością przełożyło się na warstwę tekstową. W wywiadzie dla Forbesa przyznał, że jednym z motywów, który towarzyszy całemu krążkowi, jest życie pozagrobowe. Wieczna egzystencja jest tutaj w pewien sposób skontrastowana ze sztuczną inteligencją. W 2021 roku zapowiadali, że powrócą, musieliśmy poczekać 3 lata i już wkrótce, 16 sierpnia, nowy krążek grupy Foster the People, Paradise State of Mind. A teraz w trójce Hurt i Załoga G. Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje 4 litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Borek i Lorek, Tytus, Romek i Atomek, dzieci z bulerbem, Tomek na tropach i Epi. Tak jak król Maciuś pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga G, MacGyver i Pipi. Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam. Jak gdybym istniał tylko ja, a światem rządził szatan. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Borek i Lorek, Tytus, Romek i Atomek, dzieci z bulerbem, Tomek na tropach i Epi. Tak jak król Maciuś pierwszy, Yeah.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Spuszczam diabła ze smyczy, więc patrz,